kendi içlerinden bir kişiye. İnsanları uyar ve iman edenleri müjdele. Şüphesiz ki Rableri katında kendileri için bir kadem iyi sıdk doğruluk makamı vardır diye vahyetmemiz. İnsanlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Kafirler muhakkak ki bu apaçık bir büyücüdür dediler.